Ekoloji politik, insanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlayan ve sunan Erol Malçok. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Sosyal ekoloji bağlamında devam ettiğimiz programların bir yenisinde birlikteyiz. Son dönem yaşananlar gösterdi ki aslında toplumsal olaylarla ekolojik kriz meselesi çok fazla birbirine bağlı ve iç içe geçmiş durumda. Biz de bu programda bunları birlikte işlemek için Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden araştırma görevlisi Merve Suzan Ilık Bilben'le birlikteyiz. Suzan aynı zamanda Batı Antalya Gıda Topluluğu'nun üyesi. Birlikte çalışmalarımız oluyor. Suzan'ın aynı zamanda doktora tezi iklim değişikliğinin sosyoekonomik etkileri üzerine devam ediyor hem sahada hem akademik alanda. Şimdi sözü Suzan'a veriyorum. Suzan, seni ben tanıtmış oldum. Onun için senin kendini tanıtmana gerek kalmadı. Teşekkürler. Merhaba. Hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Şimdi sorularımız çok fazla. Onun için bir an önce başlayalım derim. Yangınlar ve seller aslında gösterdi ki iklim krizi çok rol oynuyor bunda. Sen bu konuda ne diyebilirsin? İklim krizi bu aşırı doğa olaylarını nasıl tetikliyor? Neler söyleyebilirsin? Yani öncelikle iklim değişikliğini biz karşılaştırılabilir bir zaman döneminde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak doğrudan ya da dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan etkinlikleri sonucunda oluşan bir değişiklik olarak görüyoruz. Bir de son dönemde biliyorsun çok kullandığımız iklim krizi kavramı var. Bu daha siyasal, yönetsel ve diplomatik bir kavram. Her yerde iklim değişikliğinin yerini aslında kullanılmaması gerekiyor. Çünkü daha ziyade iklim değişikliğinin bu antroposentrik köklerine ve yine onun tehlikeli sonuçlarına atıfta bulunan bir kavram. Bizim de şimdi daha çok aslında odaklanacağımız üzere. İklim değişikliği sanayi devrimiyle birlikte büyük bir hızla artan endüstrileşme faaliyetlerine bağlı fosil yakıt kullanımı, kentleşme, işte ormansızlaşma ve hatalı arazi kullanımı gibi gelişmeler sonucunda bir insanlığın yarattığı en büyük tehditlerden biri olarak ortaya çıktı. Antroposan problemleri arasında aslında en hızlı ilerleyen ve diğer sosyal ve çevresel sorunları da artırma potansiyeli yüksek olduğu için iklim değişikliği çok ön plana çıkıyor aslında. Şu an dünya 100 yıl öncesine göre 1.2 derece daha sıcak. Ve bildiğin gibi şüphecilikle çok fazla vakit kaybedildi ve mevcut öngörüler tam da aslında bu Ulrich Beck'in tahayyül ettiği bir risk toplumunu bizi beklediğini gösteriyor. Mesela 2050'de Kuzey Kutbu'nun açık denize dönüşeceği öngörüsünün ne gibi sonuçları doğuracağını tam olarak hala bilmiyoruz. Hiçbir şey yapılmazsa 8 dereceye kadar artabilir ortalama sıcaklıklar. 2016'da yürürlüğe giren Paris Anlaşması ile taraf ülkeler hani belirli yükümlülükleri üstlenmekle birlikte bu anlaşmanın hedefi olarak belirlenen küresel sıcaklık artışını 2 derecenin altında tutma ve mümkünse de 1.5 derece ile sınırlandırma istedi ama mevcut koşullarda bu pek mümkün görünmüyor. Bu evet. Aslında son yayınlanan IPCC raporunda bunun da nasıl bir sonuç doğuracağından bahsedildi biraz. Evet ya IPCC raporunu değerlendirmeni isteyeceğim son IPCC raporunu. Çok da ses getirdi. Gerçi medyada çok yer almadı ve çok kısa sürede IPCC raporundan çok az bahsedilir oldu ama ben sana şeyi sormak istiyorum az önce söylediğin bağlamda. Sanki insanlar da önceden bir kuzeye kaçarım ya da işte daha yaşanabilir yerlere giderim gibi bir şey vardı ama şu anda sanki iklim krizi nereyi nasıl vuracağını kimse kestiremiyor bilim insanları dahil değil mi? Hani öngörüler tutmuyor. İşte ne bileyim Almanya'nın kuzeyindeki bir şey ya da başka bir ülkedeki bir durum, Yakutistan'daki yangın falan böyle hiç kimsenin tahmin edemeyeceği şeyler gelişiyor değil mi? Ne diyorsun bu konuda? Ya evet, bu tarafı var. Bilinmezlik ya da işte öngörülemezlik tabii ki. Bu az önce bahsettiğim gibi Kuzey Kutbu'nun ya da permafrostun erimesi buna dahil ya da işte okyanus akıntısının durması, değişmesi durumunda nelerin beklediğini bizi bilmiyoruz ama yine de öngörebildiğimiz şeyler var. Belki Bunlara odaklanmak lazım. Yani Türkiye bağlamında özellikle. Mesela bu Allianz Risk Parametresi var. Doğa kaynaklı afet risklerinin sıralandığı bir rapor 2019 yılına ait. Arjantin, Şili, Endonezya ve Japonya'dan sonra %52 ile en riskli ülkeler arasında 5. sırada Türkiye yer alıyor mesela. Açlık ve iklimsel etkilenebilirlik indisi haritasında Türkiye yine orta düzeyde etkilenebilir ülkeler sınıfında yer alıyor. Baktığımızda yaklaşık son 60-70 yıllık dönemde meydana gelen afet oluşum kayıtlarında en fazla meydana gelen meteorolojik karakterli doğal afetin fırtına, sel ve taşkın olduğunu görüyoruz Türkiye'de. Aylık sel afeti sayılarında özellikle 2014 yılından sonra artışlar var. Şiddetli yağışlı gün sayıları özellikle işte Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde artıyor ve genellikle de ekstrem sel olaylarına neden oluyor. Çok yeni yaşadık senin de bahsettiğin gibi. Benzer şekilde 2014 yılına kadar mesela 100'ü aşmayan yıllık hortum sayısı 2016'dan itibaren 1000'in üzerine, yılda 1000 hortumun üzerine çıkmış İnanılmaz durumda. bir yükseliş şey. Benzer bir artış da sıcak hava dalgaları ve orman yangınları için de geçerli. Bu yüzden sellerin, hortumların, kuraklıkların etkilediği Türkiye'de iklim değişikliğine karşı hassasiyet gelecek yıllarda çok daha büyüyecek, bunu söyleyebiliriz. Yine Dünya Bankası'nın yayınladığı bir rapor var. Türkiye'yi 21. yüzyılın sonuna doğru Avrupa ve Orta Asya bölgesinde uç iklim olaylarına en çok maruz kalacak olan 3. ülke olarak yer veriyor Türkiye'ye burada. Yani bu çok net bu açıdan. IPCC raporunu değerlendirmeni isteyeceğim de bir yanlış hatırlamıyorsam 48 ülkenin şeyi vardı, bir açıklaması vardı. İşte bu iklim krizini biz yaratmamamıza rağmen ya da bizim payımız çok az olmasına rağmen en çok etkilenen ülkeler bizleriz. Bir an önce önlem alınması lazım ve hani bizim bunda çok da sorumluluğumuz yok. Sorumlu olan ülkelerin elini taşın altına koyması lazım diye. Rapor açıklandı ve raporda dünya kadar bilim insanının açıklamaları var ve çok da aslında kapsamlı, fena bir rapor değil gibi, iyi bir rapor gibi duruyor. Ama hani sence yeterince dünya kamuoyunda ses getirdi mi? Devletler bu konuda sence adım atacak mı? Ne diyorsun? Yani o ülkelerle ilgili kısmını, iklim adaleti kısmında belki daha detaylı tartışırız ama Olur, tamam. rapor aslında şunu ilk defa çok net bir şekilde söylüyor. Şu önemli. Baktığımızda IPCC raporlarında önceleri tartışmalar iklim değişikliğinin varlığı üzerineyken bu konudaki işte kanıtlar tartışma götürmez hale geldikten sonra ısınmanın nedeni yani insanlık olup olmadığı üzerine yoğunlaştığını görüyoruz. Bu raporda aslında bu tartışmayı bitiren bir cümleyle başlıyor. Yani kısaca iklim değişikliği gerçekleşmektedir, tüm sistemlerde bunun etkisi gözlenmektedir ve bunun nedeni insanlıktır şeklinde ifade ediliyor. Antik Peşi eserim. sırada evet, peşi sırada bu durumun şimdiden dünyanın her bölgesinde birçok aşırı hava ve iklim olayını etkilediği, sıcak hava dalgaları, yoğun yağışlar, kuraklık ve tropik siklonlar gibi aşırı olaylarda gözlenen değişikliklerin ve özellikle bunların insan etkisine atfedilmesine ilişkin kanıtların oldukça güçlendiği çok net ifade ediliyor. Bu açıdan çok önemli. Tabii buradan Glasgow'a kadarki süreçte bakalım nasıl bir yankı bulacak devletler nezdinde gözlemek lazım. Glasgow çok önemli olacak herhalde. Kasım'da değil mi Glasgow? Evet, Türkiye'deki evet, iklim evet. zirvesi. O zaman şeye geçelim istersen. İklim kriziyle bağlantılı olarak senin de çok alanın olan, en çok çalıştığın konular kent-kır ilişkisi, halk sağlığı, tüketim kültürünün etkileri, toplumsal cinsiyet konusu, kültürel ve tarihsel miras, gıda ve su güvenliği bu durumdan nasıl etkileniyor? Bunları senden kısaca dinleyelim şu an. Tabii. Şimdi geçtiğimiz 10 yıllarda bildiğin gibi el doruklara ulaşan bu neoliberal ekonomi politikalarının ve küresel kapitalist sistemin atar damarları olan kentler aslında iklim krizinin başlıca aktörü. Çünkü kentler dünyanın mekansal olarak sadece %2'sini kapsamasına rağmen kentsel nüfus dünya antropojenik sera gazı emisyonlarının yaklaşık %80'inden sorumlu. Artan kentleşme hızı göz önüne alındığında birçok metropol aslında dünya sera gazı salımındaki payı bazı ulus devletlerden bile Doğru, fazla. değil mi? İklim değişikliğinin aynen giderek yerelleşen nedenleri ve sonuçları dolayısıyla kentler politika yanıtları oluşturulması için aslında artık merkezi rol oynuyor. İklim değişikliğinin kentsel alanlar üzerinde işte sel ve taşkınların artması, yoğunlaşması, kentsel ekosisteminin bozulmasına, işte su stresinin artmasına ve kuraklığa, hava kalitesinin bozulmasına, buna bağlı sağlık risklerine yol açıyor. Türkiye açısından kuraklık, ısı dalgaları ve taşkınlar Türkiye'deki kentlerin karşı karşıya olduğu başlıca riskler. Aslında son 3 yılda birçok kentte can ve mal kaybına neden olan işte ciddi seller, yangınlar, sıcak hava dalgaları bize yaklaşan filmin fragmanlarını gösteriyor aslında. Halk sağlığı açısından tabii yüzyılın ortalarına kadar çok ciddi anlamda iklim değişikliği kaynaklı sağlık sorunlarının kötüleşmesi ve özellikle altyapıdan yoksun kentlerde de bu riskin çok daha fazla olduğu biliniyor. Aslında iklim değişikliğiyle biz halk sağlığı için temel blokları oluşturan yiyecek, hava ve suyu ciddi anlamda risk altına sokmuş durumdayız. Kent yoksulluğu ve bağlantılı sağlık koşulları açısından iklim göçleri de aslında bir tehdit çarpan. Çünkü yetersiz altyapıya, yüksek işsizlik oranlarına ve işte gelir dengesizliğine sahip olan kentsel yoksul yerleşimler iklim göçmenlerinin de varış noktaları ve burada oluşacak su sıkıntıları, sağlık koşullarındaki yetersizlikler ciddi risk taşıyor. Yine iklim değişikliğinin tartışmalarında olması gerekenden çok daha az ilgi gören konulardan biri bu tüketimle olan ilişkisi. Toplumun tüketim alışkanlıkları, tüketim desenleri iklim değişikliği üzerine doğrudan ve dolaylı etkilere sahip. İşte sosyoekonomik açıdan davranış değişikliklerini mümkün kılacak uygulamalar aslında üzerine düşünülmesi gerekiyor. Bu anlamda düşük karbonlu yaşam tarzını kentlilik bilincinin bir parçası haline getirmek için ne yapılabilir sorusunu tüm bireylerin, kurumların kendine sorması lazım. Toplumsal cinsiyet boyutuyla ele aldığımızda kadınların soruna daha az ama daha az katkısı olduğu ama etkilenme oranlarının çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Cinsiyet eşitsizliğini derinleştiren iklim değişikliğinin çözümü noktasında da yine kadınlar önemli bir role sahip. Çünkü kadınların riske karşı daha duyarlı, davranışsal değişime daha hazırlıklı ve iklim değişikliği ile ilgili politika önlemleri destekleme olasılıkları da daha fazla kabul ediliyor. Bir diğer konu da afet sonrası biliyorsun yiyecek ve su sağlanmasının daha zor olduğu ve hasta aile üyelerinin bakımının yapılması gerektiği durumlarda kadınların iş yükünde de bir artış yaşanıyor. Cinsiyete dayalı iş bölümü kadınların aslında bununla birlikte azaltımdaki rolü için de önemli bir faktör. Çünkü sera gazı emisyonlarını etkileyen birçok karar hane düzeyinde alınıyor ve cinsiyet rollerinin etkisi ciddiye alınmadan oluşturulacak bir iklim değişikliği uyum politikası da bu anlamda belki kimi kesimlere zarar dahi verebilir. Gıda ve su güvenliği konusunda şimdi 2050 yılına kadar gıda güvencesizliğinden etkilenen insan sayısının 5 milyara yükselmesi bekleniyor hali hazırda. Bugün bu sayı 3,5 milyar civarında. Gıda güvenliğini sadece suya erişimde yaşanan hani sıkıntı değil, seller de örneğin olumsuz etkileyecek. Toprak verimliliği ve kirliliğinin de ayrıca düşünülmesi gerekiyor. İklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkileri hali hazırda eşitsiz biçimde şekillenmiş olan bu işte küresel gıda arzındaki dengesizlikleri daha da derinleştiriyor ve gıda güvenliği ekseninde ciddi sosyoekonomik problemlere yol açıyor. İklim değişikliğinin Türkiye'de baktığınızda hem tarımsal verimliliği sekteye uğrattığını görüyoruz hem de yetişen tarım ürünlerinin desenini değiştirmesi bekleniyor tabii. Bu kayıplar kırsal alanda tabii ki üreticileri etkilediği gibi toplam refahın azalması nedeniyle kentlerde gıda ihtiyacının karşılanması açısından da sorun yaratacak. Tabii bu başta düşük gelir grupları olmak üzere gıda temini ve güvencesinde ciddi risklere gebe. Bu yüzden işte tam da kent bahçeleri ve kent bostanları toplumsal temelli bir adaptasyon yöntemi olarak aslında sürdürülebilirliği beraberinde getiriyor. Kentlerde bu yüzden iklim eyleminin vazgeçilmez bir unsuru işte yarattığı sosyal ve ekonomik fayda nedeniyle kent bostanları, yereldeki topluluk destekli tarım çabaları da yerel aktörlerin desteklemesi bu açıdan çok önemli. Bu göçü de arttıracak değil mi? Şimdi üretici üretim yapamayacak. İşte hani Meksika'dan Amerika'ya doğru olan ve duvar örülen örnekte olduğu gibi Evet. birçok insan daha üretim yapabileceği, daha hayat koşullarının iyi olduğu yerlere göçe çalışacak ki göçmen politikalarının dünyada şu anda çok kötü bir durumda olduğu bir dönemde Evet. herhalde ciddi sıkıntılara gebe gibi görünüyor bu durumda. Aynen öyle. Öyle. Yani bu göç ilişkisi, iklim ve göç ilişkisine baktığımızda çok kompleks bir şey karşımıza çıkıyor yapı aslında. Yani görgül, ampirik araştırmalar şey gösteriyor. Hem iklim değişikliğine bağlı olarak göçlerin bu gerçekleşme biçimleri, düzenleri, işte büyük oranda ülke içinde gerçekleşmesi, senin de bahsettiğin gibi çoğunlukla kırdan kente yönelmesi Evet. gibi böyle bazı ortak noktalarda buluşuyor ama çok genelleme yapmaya da uygun vakalar yok. Seller sonrası baktığımızda kır sakinlerinin geçim kaynaklarını kaybettikleri için göç ettiğini ve büyük oranda da kısa mesafeli göçtüğünü görüyoruz. Göç aslında istihdam arayışıyla kentsel alanlara yöneliyor. Bu nedenle kırdan kente göçü artıran bir işlevi var tabii ki iklim değişikliğinin. Seller ve taşkınlar kuraklık gibi geniş coğrafi alanları etkileyen felaketler değil. Yani aksine belirli alanları etkileyen binalara, tarım alanlarına, işte altyapıya zarar veren ani felaketler. Dolayısıyla göçler de ani bir biçimde gerçekleşiyor ve hem kentsel hem kırsal alanı etkiliyor. Kasırga, hortum, fırtına gibi hava olayları için de benzer durumlar geçerli. Deniz seviyesi yükselmesi var bir de bildiğin üzere. Bu yaşam yerlerinin tamamen sular altında kalması durumu söz konusu. Bununla beraber işte verimli toprak ve arazi kaybı, tatlı su ve ekosistem kaybı ve buna bağlı tarımsal üretkensizlik yoluyla da göçe neden oluyor. Artan sıcaklık ve azalan yağışların neden olduğu işte kuraklık, çölleşme aslında baktığımızda ani hava olayları ya da işte deniz seviyesi yükselmesinden çok daha geniş bir coğrafyayı etkiliyor ve dolayısıyla da daha fazla sayıda insanı etkiliyor ama etkilerin bu yavaş ve aşamalı olarak gerçekleşmesi bu grupların genelde geri planda kalmasına neden oluyor. Hatta çoğu zaman iklim değişikliğiyle ilişkilendirilmemelerine bile neden olabiliyor. Bu durumda gerçekleşen göçler de yine ülke içerisinde çoğunlukla kısa mesafeli gerçekleşiyor. Çünkü kuraklık bu uzun mesafeli göçler için ihtiyaç duyulan o kaynaklar üzerinde de ciddi baskı oluşturuyor zaman içerisinde. Burada önemli bir son dönemdeki çalışmalardan biri bu Hindikuş Himalaya bölgesine ilişkin bir değerlendirme. Bu bölgede yaşayan 2 milyara yakın kişinin yüzyılın sonunda kıtlıkla yüzleşebileceğine ilişkin bir rapor yayınlandı. Buzulların erimesi sadece bölgede yaşayan bu 200 milyon insan için değil, aynı zamanda buradan beslenen su havzalarında bulunan 1,6 yaklaşık milyar insan için de hayati bir önem taşıyor. Rapor en iyi senaryonun dahi buzulların üçte birinin erimesiyle sonuçlanacağını ortaya koymuş durumda. Bu buzulların dünyanın en önemli nehirlerini besleyen buzullar olması aynı zamanda milyarlarca insanın doğrudan dolaylı olarak işte yiyecek, temiz hava ve gelir kaynağı açısından da risk altında olduğunu gösteriyor. Bu kuşkusuz milyonlarca insanın göç etmek durumunda kalacağının göstergesi. Bir diğer konu bununla ilgili bu medyada da biliyorsun çokça yer bulan iklim mültecileri söylemi. Bu söylem hakim dilde onların bir tür kıyamet tablosuyla ilişkilendirilmesine neden oluyor aslında. Bu yaklaşım eğer bu bir İklim krizi ise dikkatimizi bu krizin faillerine değil mağdurlarına yani iklim mültecilerine çevirmemize neden olarak aslında bizi biraz odaktan da uzaklaştırıyor. İşte insan tsunamisi, işte sel geliyor gibi çokça medyada yer buluyor kendine. Aynı zamanda da bu potansiyel iklim mültecilerinin ırksallaştırılmış, pasif ve çaresiz kurbanlar olarak işte ilkel yaşam tarzlarını ve hatta kolonyal ilişkileri yeniden yarattığını görüyoruz. İklim mültecilerin işte sadece korunmaya muhtaç, ırksallaştırılmış diğerleri olarak değil, felaketli bir gelecek yaratma potansiyeli olarak da tasvir ediliyor. Çok bu anlamda bir söylem sıkıntısı var. Bu yüzden de iklim hareketliliğini aslında batı sınırlarına potansiyel bir tehdit olarak görmek yerine küresel, adil ve sürdürülebilir çözümlere odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tartışmalar artık iklim değişikliğine bağlı olarak göçlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin değil, bu göçlerin ne kadarının azaltım ve uyum stratejileri kapsamında gerçekleştirilebileceği üzerine. Yani bu yüzden iklim hareketliliğinin boyutu ve işte geleceğe yönelik projeksiyonlar bugünden harekete geçmenin önemini açıklamak açısından çok önemli Ya aslında. zaten şey değil mi, bu göçmen politikaları genel olarak da çok sıkıntılı. Yani Birleşmiş Milletler'in sorumluluğu olması gerekirken işte şimdi Afganistan mesela örneği inanılmaz bir göç olacak. Kadınların yaşam tarzı çok büyük tehlike altında. Evet. Diğer ülkelerden göçler Suriye örneği gibi. Ama Birleşmiş Milletler bu konuda sorumluluk almak yerine uluslararası camia daha çok o ülkelere yakın ülkelerin çözmesi, onlara işte para verelim, destek çıkalım, oralarda kamplarda tutsunlar ya da kentlerinde tutsunlar gibi böyle gayri insani yani sorunu uluslararası bir düzeyden belli ülkelere sıkıştırmak gibi çok aslında uluslararası teamüllere de uymayan, göçmen haklarına Tabii. uymayan bir durum söz konusu. Yani çok üzücü aslında ben. Bu konuda biraz tepkiliyim yani bu şeye. Öyle. Dışsallaştırmayla çözmeye Evet. çalışıyor bunu Avrupa tabii kendi toprakları dışında. Birkaç dakika süremiz kaldı. Suzan, onun için şey konusunu işlesek. STK'lar, bireyler ve hani devletler neler yapabilir? Neler acilen neler yapması gerekir? İşte Glasgow'a doğru da bir bunu da paylaşsak. Evet. Ya şimdi tabii iklim krizine bağlı afetlerin arttığı, işte yoksulluğun ve küresel adaletsizliğin derinleştiği, içe kapanık senin de değindiğin bu baskıcı popülist rejimlerin yükseldiği bir dönemden geçiyoruz. Tüm bunların mevcut kapitalist sistemin bir sonucu olduğunu anlamak ve iklim krizinin de insanın doğanın o tek hakim olduğu algısını yıkmadan çözülemeyeceğini anlamak çok önemli. Dolayısıyla kapitalizmin ve sanayileşmenin o tüketime dönük doğayı kaynak deposu olarak gören anlayışını çözmeden iklim sorununu da çözemeyiz. Yani tüketimi artırmaya yönelik bir politika ile karbonsuzlaşma beraber yürümez. Yenilenebilir enerji politikasında tüketimi azaltmaya yönelik politikaların da eşlik etmesi gerekiyor. Türkiye ekonomisi açısından sınırda karbon düzenlemesi ve bu işte bilinçli tüketim, atık önleme, eko inovasyon gibi bu döngüsel ekonomi regülasyonları önemli. Avrupa yeşil düzeni ve sınırda karbon düzenlemesini sürdürülebilir kalkınma hedefleyen bir dönüşümün aracı olarak görmek lazım aslında. Bir de tabii bu iklim artık inkarcıları yok Erol. Eyleme geçmeyi geciktirme durumu var ama maalesef. Yani Evet, iklim krizine ayak yok. karşı evet, hemen şimdi harekete geçmeyi engelleyen düşünce biçimlerinin ne olduğu ile ilişkin çok güzel bir araştırma var güncel. Buna göre ilki sorumluluğu başkasına atma davranışı ya da sorumluluğu işte bireylere atma. İnsanlar daha az tüketsin demek gibi. Ya da kimse bir şey yapmazken işte ben yaparsam kaybederim düşünce yapısı gibi. Bir diğeri teknolojik optimizm. Yani teknolojik olarak biz bir çözüm buluruz, karbonu emeriz gibi söylemler. İşte büyük laflar edip eylemde hiçbir şey yapmama durumu. Üçüncüsü de olumsuzlukları vurgulama. Yani gelişmekte olan mesela ülkeler kötü duruma düşer demek gibi. Sanki bunu bir sosyal adalet meselesi gibi lanse etmek. Bir de son olarak teslimiyetçilik var. Hani dünyanın sonu geldi, yapacak bir şey yok söylemi gibi. Bunları devletler, bireyler, şirketler hepsi zaman zaman kullanıyor. Ama yapmamız gereken aslında Murat Türkeş Hoca'nın çok güzel ifade ettiği gibi yapıcı bir panik ile harekete Evet, geçmek. haklısın. Gecikme sorumluluğunun bir parçası olmamamız gerekiyor. Nihayetinde iklim krizi gökten gelen bir meteor değil. Bizim ekonomik sosyal edimlerimizin bir ürünü ve bunun bir sonu yok. Yani örneğin 2 derece aşıldığı zaman artık yapacak bir şey yok deyip mücadele diyemeyiz. Mücadeleye devam etmek zorundayız. O yüzden bu teslimiyetçi her tür yaklaşımdan uzak durulması Gerek. gerekiyor. Tabii Türkiye'de STK'lar gerçekten iklim değişikliği politikalarını yönlendirme gücüne sahip mi ya da ne derece yapabiliyor? Bunun nedenleri neler? Türkiye'nin iklim politikalarının işte şekillenmesinde sivil toplum ne kadar etkili? Bu başlı başına bir tartışma konusu, uzun bir konu. Evet. Bir de tabii ki iklim kriziyle ilgili akademide bu konunun anlaması zor ve karmaşık bir konu olduğuna ilişkin bir hakim dilin olduğunu da görüyoruz. Bu atıllığa da neden oluyor. Yani Karadeniz'de artan sellerin çok basit bir şekilde ele alınması ve bunun herkesin sorunu olduğu anlaşılması gerekiyor aslında. İstersen şöyle bitirelim. Pesimizme son verip değil mi? Tehlikeyi, antroposenik tehlikeyi çok iyi görüp artık bu sorunun sadece iklim aktivistlerinin sorunu, fantastik bir sorun olmadığını ve işte gördüğümüz Aynen gibi herkesi etkileyen ve etkileyebilecek bir sorun olduğunu görüp herkesin bir an önce elini taşın altına koyması gerektiğini bireyler, STK'lar ve devletler anlamında diyerek bitirelim mi? Ne dersin? kesinlikle katılıyorum. Evet. O zaman sana Salif Keita'dan, Malili müzisyen, Folon parçasını hediye ederek programı kapatalım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz programa katıldığın için, ağzına sağlık. Sevgili Ne Açık demek? Radyo dinleyicileri, 2 hafta sonra görüşmek üzere. Sizi Salif Keita ile baş başa bırakıyoruz. Görüşmek üzere. Ekoloji politik. İnsanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlayan ve sunan Erol Malçok.